สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักกะฉาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งทาง YouTube ที่เป็นช่องเพียวธรรมะวิดีโอของวัดป่าดอนหายโศกนั้นวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน3ปีพุทธศักราช2562นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็เรียกว่าเป็นวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วล่ะค่ะวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมาในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักกะฉานั้นในวันศุกร์และวันเสาร์ก็จะเสนอเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกร่วมกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนส่วนในวันอาทิตย์เช่นนี้ก็นำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันและมารับฟังท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาทางด้านธรรมะหรือข้อข้องใจต่างๆในพุทธศาสนาของเราต่อไปนะคะขอนำมากราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะที่เห็นภาพอยู่นี้ท่านก็คงเห็นว่าพระอาจารย์ก็นั่งประจำอยู่ที่ห้องบันทึกเสียงในกุฏิของท่านเหมือนเช่นเคยส่วนตัวของเตือนใจสินธุลิกเองก็อยู่ที่บ้านที่ชวนชื่นกอล์ฟอเวนิวที่จังหวัดปทุมธานีนี้นำเสนอให้ท่านฟังได้รับฟังกันเป็นประจำพบกันเช้าในวันอาทิตย์นี้พระอาจารย์มีอะไรพูดเริ่มต้นสักนิดหนึ่งไหมเจ้าคะก่อนที่จะถามปัญหากัน ก็ในการศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีอย่างตัวมาเองเนี่ยก็เริ่มแรกก็ไม่เข้าใจก็บางทีก็ทำไมข้อนี้เป็นงี้ทำศัพท์เป็นอย่างนั้นเรื่องราวทำไมมันพิสดารเหลือเกินอย่างเงี้ยนะก็ยังเห็นความกรุณาของพระพี่เลี้ยงคือท่านอาจารย์ปัญญาชิโตที่บวชในพรรษาแรกๆเนี่ยโอ้ท่านเมตตามากให้3คำถามถามข้อนี้ถามข้อนั้นถามข้อนั้นท่านก็แบบว่าอุตส่าห์หาข้อมูลมาตอบให้พูดให้เราคิดบ้างหาข้อมูลอะไรต่างๆบ้างนี่โอ้ก็เห็นว่าทำให้จิตใจของตัวธรรมะเองเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นมีความรู้มากขึ้นเอาเราควรจะไม่ให้ข้อดีตรงนี้มันมาสุดที่เราเท่านั้นควรที่จะเปิดช่องเปิดทางเปิดโอกาสให้คนอื่นที่เขาอาจจะมีความรู้ความสงสัยไม่เข้าใจในจุดไหนถามได้เหมือนกันแต่ก็จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรแล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันส่งเป็นจดหมายมาซึ่งจดหมายที่เขียนมาเนี่ยมาก็เอามาอ่านแล้วก็จะตอบคำถามในช่วงต่อไปอันนี้ก็พยายามทำความเข้าใจอยู่นี่จดหมายส่งมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูจากอำเภอศรีบุญเรืองอันนี้จะจะยกไปก่อนจะมาตอบก็มีท่านผู้ฟังที่ยังใช้จดหมายอยู่นี่คือส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าท่านที่สะดวกทางเว็บไซต์ที่เว็บไซต์piethama.com นี่แหละนอกจากจะเขียนเป็นข้อความส่งมาได้ต้องมีอีเมลอดเรสแล้วก็ยังสามารถที่จะอ่านพระสูตรต่างๆเรื่องราวที่เรานำมาประกอบเรื่องราวในพระสูตรพระสูตรนี้บรรยายยังไงเราก็ยังสามารถที่จะดูวิดีโอได้ด้วยในวิดีโอในตอนต่างๆอย่างตอนนี้เรานอกจากบันทึกเสียงกันแล้วก็ยังบันทึกวิดีโอด้วยในวิดีโอเราก็ออกที่ทางเว็บไซต์เพียวธรรมะหรือทาง YouTube Channel ที่เพียวธรรมะวิดีโอส่วนเสียงเราก็หมอกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกจากช่องทางนี้ก็ยังมี Facebook Fanpage ด้วย Fanpage ก็ที่เพียวธรรมะสำหรับคนที่มี Facebook Account ก็มาถามนะจุดนั้นได้ในเรื่องราวที่ส่งมาได้มีได้ทุกอย่างคุณใจบางคนอาจจะแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวโอ้นี่ฉันเอาธรรมะข้อนี้ไปใช้นะมีประโยชน์อย่างนี้มากๆเลยหรือว่าเผอิญไปเจอใครก็ไม่รู้แต่ฟังรายการเดียวกันก็เลยพูดเรื่องเดียวกันโอ้ก็แบ่งปันกันได ้หรือจะทำกันนะเจ ้าใช่ฟังเรื่องราวใดมาจากใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วไม่เข้าใจจุดนั้นจุดนี้เอาก็มาถามได้หรือว่าอ่านพระสูตรตรงนี้แล้วยกพระสูตรนี้มาแล้วไม่เข้าใจตรงนั้นก็มาถามได้หรือเข้าใจจุดนี้มีประเด็นเพิ่มเติมคิดว่าจะเพิ่มจากจุดนั้นก็แบ่งปันกันได้อย่างเงี้ยนะสามารถที่จะพูดคุยกันได้ พระอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบทุกปัญหานะเจ้าคะ ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่9แล้วล่ะปัญหาก็ยังน่าสนใจแตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะแม่บางอันจะซ้ำกันบ้างแต่ว่าซ้ำในแง่มุมหรือว่ามุมมองที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นโยมคิดว่าเสน่ห์ของรายการธรรมารับอรุณของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเจ้าค่ะที่เกิดการปฏิสัมพันธ์หรืออินเทอร์แอคทีฟกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็เป็นรายการธรรมะที่ไม่ได้ว่าเฉยๆนะเจ้าค่ะเพราะว่าให้ติดต่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุกสิ่งทุกประการมีไลฟ์สดกันด้วยนะเจ้าค่ะ พระอาจารย์ค่ะใช่ เจ้าค่ะวันนี้เราจะตอบปัญหาจาก Facebook นะเจ้าค่ะที่เขียนเข้ามาใน Facebook ก็จะขอสมมุตินามว่าชื่อคุณโอแล้วกันนะเจ้าค่ะ เรียนผ่าน คุณโอถามมาบอกว่าเคยนั่งสมาธิได้2ชั่วโมงนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ทำไม่ได้ล่ะรู้สึกว่าจะปวดหัวเมื่อทำแค่5นาทีเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าควรจะทำอย่างไรดีก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำด้วยเจ้าค่ะทำไมคนที่เคยนั่งสมาธิถึง2ชั่วโมงได้แต่ตอนนี้กลับนั่งไม่ได้5นาทีก็ปวดศีรษะแล้วจะเกิดขึ้นจากอะไรจะแก้ไขยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์แล้วเจ้าค่ะ ในข้อแรกถ้าเราสมมติพูดถึงสมัยก่อนแล้วก็สมัยนี้ถามว่าสมัยก่อนเนี่ยมันนานมั้ยถ้าบางคนอาจจะแบบว่าโอ้20ปีที่แล้วกับสมัยนี้โหแสดงว่าต้องแก่มากแล้วคือหมายความว่าอายุคุณมากขึ้นอายุคุณมากขึ้นเนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในปฐมวัยไม่ได้อยู่แบบคือสุขภาพอาจจะมีปัญหานี่ก็ข้อที่1ก่อนเลยว่าองค์แห่งผู้ที่สมควรจะทำความเพียรได้เนี่ยมีอยู่5องค์ใช่ไหม1ในองค์นั้นเนี่ยคือยังหนุ่มอยู่ยังไม่แก่ถ้าเราแก่แล้วเนี่ยการที่จะมาอยู่ทำความเพียรอยู่หลีกเล่นคนเดียวให้มันได้แล้วก็จะมาทำการใคร่ครวญในคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายบางทีทำได้ยาก เจ้าค่ะ อาจจะเป็นจุดนี้ว่าคือบางคนแก่ถ้าคุณแก่แล้วคุณจะมาพึ่งฝึกหัดทำหรือจะทำให้มันได้เหมือนตอนหนุ่มๆบางทีมันไม่ได้ถ้าตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่นั้นเราไม่ได้ฝึกทำเต็มที่มาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ บางทีวันนี้คือข้อที่หนึ่งที่นึกถึงได้ก่อนเลย เป็นข้อสันนิษฐานว่าอาจจะไวก็ได้อ าจจะขึ้นเกี่ยวกับไวก็ได้อาจจะโรคภัยไข้เจ็บนี่คือเรารวมอยู่ในนี้หมดเลยอายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บคุณปวดหัวเนี่ยเป็นอะไรเปล่าไปหาหมอหรือยังหมอว่ายังไงสแกนดูกินยาดูแล้วเป็นยังไงถ้าเราเอาเรื่องเกี่ยวกับทางด้านฟิสิกอลเรื่องสุขภาพร่างกายอันนี้ก่อนเลยนะถ้าเอาออกไปแล้วมันไม่ปวดหัวอะไรเลยนอกจากเฉพาะตอนนั่งสมาธิเท่านั้นทำไมมันต้องหมดเวลานี้กินข้าวอยู่ไม่ปวดทำงานอยู่ไม่ปวดไม่มีปัญหาเฉพาะจ่อๆเอาตรงนั่งสมาธิอันนี้คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิละเราต้องแยกก่อนอยากส่วนที่เป็นทางด้านกายภาพถ้าเป็นก็รักษาตามกระบวนการถ้าแก่มากบางทีก็อาจจะต้องนั่งเก้าอี้หรือว่าจะไปที่อื่นก็ค่อยว่ากันอันนี้คือทางกายภาพทีนี้ถ้ามาในทางจิตจะเป็นยังไงได้บ้างในทางจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็เคยคุณใจตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยตอนนั้นเลิกทำทุกขกิริยาแล้วแล้วก็มาทำความเพียรด้วยทางสายกลางพอมาทำความเพียรด้วยทางสายกลางใคร่ครวญจะแบบพิจารณานะว่าจะพ้นทุกข์ได้ไงเนี่ยจิตใจมันไม่สงบก็พิจารณาไม่ได้ใช่ปะเอางี้ทำไงให้จิตใจสงบเอาก็จึงแบ่งความคิดออกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นทางหลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งพยายามที่จะตั้งสติละสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกัปปะพยายามตั้งสติในการที่จะทำสิ่งที่เป็นสัมมาสังกัปปะเพื่อที่ให้สมาธิเกิดขึ้นเพื่อให้สิ่งที่เป็นนิวรณ์เป็นเครื่องอะไรที่ไม่ดีมันลดลงโอเคนะพอลดสิ่งที่เป็นอกุศลเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลปึ้งปุ๊บได้สมาธิทีนี ้ พอได้สมาธิเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นสมาธิก็ขั้นที่1ขั้นที่2ไล่ไปก็ยังมีวิตกวิจารณ์ก็ไล่ไปใช่มั้ยพยายามทําความชํานาญแต่ในขณะที่พยายามทําความชํานาญทําสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บนี่บางทีสมาธิเสื่อมแสงสว่างและการเห็นรูปจิตที่สงบนี้ไม่เหลือเลยไม่มีเลยก็คืออาจจะเหมือนกับกรณีของคุณโอนี่ก็ได้ที่ถามมาทาง Facebook เนี่ยว่าเมื่อก่อนทําได้2ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้5นาทีโหยหายไปยังไงตั้ง60บวกอีก55นาที เจ ้าค่ะหายไปได้ไงเหลือแค่5นาทีแต่5นาทีนี้ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะแต่หมายว่าปวดหัว ปวดหัวนี่คือเป็นทางด้านกายภาพหรือเปล่าเราตัดปัญหานี้ไปก่อนนะก็ไปตรวจไปเรียบร้อยแต่ถ้าตรวจแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรทางด้านกายภาพเอามาดูทางด้านจิตว่าไอ้ที่ปวดหัวเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งคือปวดหัวเนี่ยบางทีแล้วทำให้สมาธิเคลื่อนไหมเราต้องมาดูคือถ้าสมาธิเคลื่อนเนี่ยถ้าสมาธิเคลื่อนเนี่ยแสดงว่าการปรุงแต่งทางกายและการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยมันไม่ระงับถ้ามีสมาธิอยู่เนี่ยคุณใหญ่คือการปรุงแต่งทางกายก็จะระงับการปรุงแต่งทางจิตก็จะระงับการปรุงแต่งทางกายที่มันระงับใช่อยู่บางทีกายเราอาจจะปวดตรงนั้นจิตตรงนี้แต่ถ้ามันระงับลงเนี่ยมันก็จะเริ่มแยกกันไปกับจิตโอเคไหม ค ือบางคนแบบว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเช่นเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บยังไงหนึ่งแต่ว่าโอ้ถ้าฝึกจิตมาอย่างดีแล้วเนี่ยจิตกับกายเขาแยกกันได้กายมีความระงับได้เพราะว่าจิตที่แยกกันมานั้นก็ดีไม่มีปัญหาถ้าคนที่ยังทําไม่ได้จิตกับกายเขายังเกลือกกลั้วกันอยู่ก็จะแบบว่ามีอารมณ์มันไหวไปตามกายที่เจ็บหรือสุขอย่างไรอย่างไรทีนี้ว่าถ้ากายยังไม่ระงับก็แสดงว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิเพราะว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วจะมีความที่กายระงับและจิตระงับใช่ไห ม อะไรได้บ้างที่จะทำให้สมาธิเคลื่อนพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยสมาธิเคลื่อนก็คือสมาธิเสื่อมมาพูดง่ายๆตั้ง11รอบคุณดูใจ11รอบ11รอบ11รอบที่สมาธิของท่านเนี่ยเสื่อมไปแบบไม่มีเลยจิตใจก็ไม่สว่างแบบมืดไปเลยมืดไปเลยเนี่ยแน่นอนว่าตอนนั้นก็รับประทานอาหารหยาบแล้วอาจจะไม่ได้มีอาการปวดหัวทีนี้บางคนก็จะออกมาในรูปของแบบปวดคิ้วปวดระหว่างคิ้วบางคนก็จะปวดหัวบางคนก็จะแบบมีอาการสั่นหรือมีอาการความคิดฟุ้งซ่านขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตของความที่สมาธินั้นน่ะเคลื่อนไปซึ่งเรื่องราวตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้กับท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะตอนนั้นท่านพระอนุรุทธะกับท่านพระกิมพิละแล้วก็อีกองหนึ่งสามรูปไปอยู่กันที่ป่าโกสิงสารวันกำลังทำความเพียรเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต ์ พระพุทธเจ้าก็เรียกมาแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความที่จิตของพระองค์เนี่ยเคยสมาธิเสื่อมตั้ง11รอบแต่พูดถึงอกุศลธรรมที่ท่านใช้คำนี้ว่าอุปกิเลส11อย่างเนี่ยที่ทำให้สมาธิเสื่อมไปนะคุณโอเนี่ยจะลองฟังดูว่า11ข้อเนี่ยมันมีในตัวเราไหมต้องมีแน่นอนสักอย่างใดอย่างหนึ่งในสมาธิเราถึงเคลื่อนไปนะนี่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางจิตในข้อแรกท่านบอกว่าด้วยความที่วิจิกิจฉาในคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเกิดขึ้นพอมีวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสมาธิเคลื่อนสมาธิเคลื่อนปุ๊บทำให้แสงสว่างการเห็นรูปคือนิมิตอันนั้นเนี่ยหายไปแต่พอแสงสว่างการเห็นรูปหายไปทำให้อาจจะในกรณีของคุณโอเนี่ยอาจจะมีการปรุงแต่งทางกายขึ้นมาทำให้ปวดหัวหรือคันหรือแบบวุ่นวายไปในทางกายหรือความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนี่คือข้อที่หนึ่งคือวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจอาจจะแบบว่าไปศึกษาธรรมจากคนนั้นคนนี้อ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ลงกันมันจะเป็นยังไงสงสัยมากขึ้นนี่มันวิจิกิจฉาโอเคซึ่งวิจิกิจฉาเนี่ยมันไม่เหมือนกับความสงสัยอย่างเช่นเราอาจจะสงสัยว่าพระอรหันต์เป็นยังไงหรือว่าศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงอันนี้คำถามเนี่ยคำถามเนี่ยมันมีเหตุมาจากสองอย่างคือถ้าถามด้วยวิจิกิจฉากับถามด้วยเพราะอยากรู้จริงๆไม่เหมือนกันคำถามเหมือนกันก็จริงอยู่แต่ถามด้วยจิตที่มีวิจิกิจฉาคือมันแบบถามหาเรื่องถามหาที่ผิดถามหาแบบคือ skepticism นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้ skeptic คือถามหาที่แบบด้วยความที่ไม่ลงใจความเห็นแย้งแต่ถ้าคุณมีข้อสงสัยในข้อใดข้อหนึ่งเช่นเอาแล้วต้องห่มผ้ายังไงอย่างเงี้ยก็เป็นคำถามเหมือนกันแต่ว่าคำถามนี้มาจากศรัทธาคำถามนี้มาจากความที่เราต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ถือว่าไม่ใช่วิจิกิจฉาคำถามนั้นโอเคให้เห็นความแตกต่างกันจุดนี้นี่คือในข้อที่หนึ่งคือวิจิกิจฉาหรือในข้อที่สองคือความไม่ใส่ใจคืออมนสิการคือไม่ใส่ใจคือไม่ได้ใจใส่ว่างั้นเถอะคือไม่ได้คิดใคร่ครวญให้มันโดยรอบคอบไม่ได้คิดใคร่ครวญให้โดยรอบคอบคำนี้คำหนึ่งที่ท่านใช้ก็คือโยนิโสใช่ไหมมนสิการโย โยนิโสนี่ไม่ได้ใช้ในที่นี้ใช้คำว่ามนสิการซึ่งโยนิโสมนสิการคือใคร่ครวญโดยแยบกายใช่ไหมคือโยนิโสแต่เราโยนิโสเข้าไปเอาแต่คำว่ามนสิการคือการทำไว้ในใจคือมาใส่ใจนั่นเองคือในอิทธิบาท4ข้อที่จิตตะฉันทะวิริยะจิตตะเนี่ยคุณมีการใส่ใจในนี่ไหมเอาจิตใจมาใส่อยู่เรื่อยไหมหรือว่าฟังเพลงเพลินๆคุยด่าคนนั้นคนนี้เอาคนนี้ไม่ได้ใส่ใจแล้วมันจะทำให้สมาธิเกิดได้ไงเป็นเหตุนี้หรือเปล่านี่คือในข้อที่สองถ้าเป็นเหตุนี้สมาธิเคลื่อนแน่นอนเพราะไม่ได้ใส่ใจเข้าใจไปใส่กับเรื่องอื่นหรือข้อที่สามคือความเคลิ้มง่วงซึมทีนามิตะความเคลิ้มง่วงซึมความเคลิ้มง่วงซึมเนี่ยก็คือแบบง่วงนอนความที่แบบว่าขี้เกียจขี้คร้านความที่แบบว่าไม่คือเบื่ออย่างนี้ก็ด้วยคือทีนามิตาเบื่อขี้เกียจทำไม่อยากทำนี่คือทีนามิตาทั้งสิ้นเป็นแบบนี้เปล่าหรือว่าที่จะมาแก้วิจิกิจฉาได้เนี่ยก็คือศรัทธาใช่ไหมที่จะมาแก้ความไม่ใส่ใจได้ก็คือจิตตะนี่คือเราไล่กันเป็นคู่มาแล้วกันนะคุณจ๋าเอาที่ไม่ดีไว้ข้างนี้วิจิกิจฉาจะแก้ด้วยคุณต้องมีศรัทธาอามนสิการคือการไม่ใส่ใจคุณต้องแก้ด้วยการที่มีจิตตะคือการเอาใจใส่ความเคลิ้มง่วงซึมทีนมิทะคุณต้องแก้ด้วยสมาธิคือทีนมิทะเนี่ยมันจะดับไปได้ด้วยการที่เราพยายามทำสมาธิการที่แบบว่าพยายามจดจ่อวิธีการที่ชัดเจนเลยก็คือเงื่อนไขในการแก้สมาธิ8ขั้นตอนที่เคยบอกกับท่านพระมหาโมกขลนะไว้แต่ในแม้ที่ว่าข้อหนึ่งก็คือถ้าทำสัญญาเรื่องใดอยู่ก็ทำให้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากการใคร่ครวญธรรมะการสวดมนต์การที่มองไปที่แสงสว่างการลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างหน้าเอามือลูบตัวยังช่องหูหรือว่าเดินจงกรมหรือว่าก็ไปพักผ่อนสักหน่อยเตรียมพร้อมในการที่จะตื่นแบบนี้ก็ได้นี่คือ8ขั้นตอนที่จะละเรื่องทีนามิทาได ้ โอเคหรือในข้อที่4ความสะดุ้งหวาดเสียวความสะดุ้งหวาดเสียวความสะดุ้งหวาดเสียวเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนเนี่ยเขาเดินทางไกลแล้วในระหว่างทางมีคนมาจ้าเอ๋หรือแบบว่าม ันจะมาทำร้ายเราบางทีเราตกใจขึ้นมาแบบเดินมาหัวมุมนี้มีคนมาจ้าเอ๋อย่างเงี้ยนะเราตกใจหรือว่ากลัวในเส้นทางหนทางการเดินมีพิษภัยอะไรต่างๆโอ้สะดุ้งตกใจขึ้นลักษณะแบบนี้คือความสะดุ้งหวาดเสียวเกิดขึ้นในสมาธิแบบไหนก็คือบางทีเรานั่งสมาธิอยู่ก็สะดุ้งขึ้นเคยมีบางคนที่เป็นแบบนี้นะหรือว่านั่งรถเมล์อย่างเงี้ยบางคนนอนหลับหรืออยู่ก็สะดุ้งขึ้นมา สะดุ้งขึ้นมา สะดุ้งขึ้นมานี่คือลักษณะของความสะดุ้งหวาดเสียวแก้ได้ไงวิธีการแก้นั้นก็คือแก้ด้วยปัสสัทธิคือความสงบระงับสะดุ้งหวาดเสียวแก้ด้วยปัสสัทธิคือความสงบระงับเราใช้ความสงบระงับเกิดขึ้นได้ต้องมีความประณีตต้องมีความรอบคอบต้องไม่บังคับต้องแบบว่าใช้ความระงับการจะไม่แบบปรุงแต่งหรือบังคับไม่ได้จะให้ความประณีตความสงบระงับคือปัสสัทธิเกิดขึ้นได้เพื่อที่แก้ปัญหาเรื่องความสะดุ้งหวาดเสียวโอเคนะอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสำหรับคุณโ อ หรือข้อธรรมะคือความตื่นเต้นความตื่นเต้นข้อที่ไรไม่รู้อะไรแต่ว่าไล่เรียงไปลำดับเนี่ยนะข้อถัดมาคือความตื่นเต้นความตื่นเต้นนี่เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนเนี่ยไปแสวงหาขุมทรัพย์ขุมเดียวแต่ว่าไปเจอพร้อมกันคราวเดียวนี่ห้าขุมอ่ะโอ้ตื่นเต้นเห็นไหมหรือบางคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโอ้โหดีใจเกินเหตุลอตเตอรี่หายโอ้สวยมากว่าเอ้ยอย่าตื่นเต้นเกินไปอย่าตื่นเต้นเกินไปไอ้ความที่ตื่นเต้นลักษณะที่ว่าถ้าเปรียบเทียบคือยกตัวอย่างใช่ไหมแล้วเปรียบเทียบมาในทางสมาธิก็คือว่าบางทีเราได้สมาธินะโอ้โหดีใจมากๆดีใจเกินไปนี่คือความตื่นเต้นต้องระงับลงหน่อยเพราะนั่นมันจะกลายเป็นความร่าเริงใช่ไหมความร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะเนี่ยดีกว่าแบบว่าคุณไปฟังดนตรีแล้วเย้วเย้วเย้วกรี๊ดสลบเจอดาราที่ตัวเองชอบเงี้ยนะคือถ้าเปรียบเทียบในทางกามก็อย่างนั้นแหละถ้าเปรียบเทียบมาในทางสมาธิก็จะเป็นความที่เรียกว่าความตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเกินไปต้องให้มีความสงบระงับ องให้รู้จักพอประมาณแล้วเราจะแก้ความตื่นเต้นคืออุพีละได้เนี่ยก็ต้องด้วยปัสสติคือความสงบระงับเหมือนกันในทางที่จะคืออย่างนี้เอาแก้ด้วยปีติก็แล้วกันแก้ด้วยปีติให้มันอย่าเกินปีติไปปีติถ้าเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นความตื่นเต้นเกินไปให้แก้ด้วยปีติให้อยู่แค่ตรงนี้พอให้อยู่ที่ปีติพอในความตื่นเต้นนี้แล้วนี่คือในข้อที่ข้อถัดมานะข้อถัดมาคือความขนองหยาบเราไล่มาอันดับหนึ่งคือความลังเลสงสัยคือเป็นวิจิกิจฉาใช่ไหมข้อที่สองคือความไม่ใส่ใจอามนัสสิการข้อที่สามคือความเคลิ้มง่วงซึมคือทินมิทะข้อที่สี่คือความสะดุ้งหวาดเสียวข้อที่ห้าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือความตื่นเต้น ตื่นเต้นเกินไป ก็นะข้อที่หนึ่งที่ว่าความลังเลเนี่ยแก้ด้วยศรัทธาจะไม่มีความมั่นใจในคำสอนในผู้สอนในวิธีการปฏิบัติข้อที่สองที่ว่าการไม่ทำไว้ในใจไม่ใส่ใจแก้ด้วยจิตตะหนึ่งในข้อของอิทธิบาท4ข้อที่3ที่ว่าด้วยการเคลิ้มง่วงซึมทินมิทาก็แก้ด้วยอุบาย8ข้อที่บอกไว้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะข้อที่5ที่บอกว่าข้อที่4คือความสะดุ้งหวาดเสียวใช่มั้ยก็แก้ด้วยความสงบระงับคือปัสสัทธิข้อที่6คือความที่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเกินไปเนี่ยก็แก้ด้วยปีตินะอย่าให้มันเกินไปตรงปีตินั้นแต่ให้อยู่ในตรงปีตินี้เราก็จะสามารถแก้เรื่องความตื่นเต้นได้อาตมาในข้อที่7ข้อที่7คือความขนองหยาบความขนองหยาบความขนองหยาบเนี่ยพระพุทธเจ้าคือเหมือนงี้ดีกว่าว่าพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นบริษัทเนี่ยก็มีความขนองหยาบเกิดขึ้นทำให้จิตของท่านเนี่ยเสื่อมจากสมาธิลักษณะความขนองหยาบเนี่ยเป็นงี้คุณสนใจว่าสมมติฉันได้สมาธิแล้วเนี่ยก็ยิงประยองฉันดีกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอเหมือนพวกบางทีมานั่งสมาธิที่วัดเสร็จปุ๊บกลับไปเนี่ยโอ้ฉันดีแล้วฉันเยี่ยมแล้วท้าไม่ติดพื้นเลยเป็นเซียนเลยท้าไม่ติดดินเป็นเซียนลอยไปอะไรมาคิดว่าคนอื่นนี่มันแย่กว่าตัวเองไม่ดีต่อฉันลักษณะของความขนองหยาบก็จะมีความหยาบเกิดขึ้นอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะว่าหนึ่งในลักษณะความขนองหยาบเนี่ยก็คิดว่าตัวฉันดีกว่าคนอื่น อา จจะมีความขนองหยาบที่เกิดจากการที่ว่าฉันได้สมาธิแล้วเลยมีความขนองหยาบขึ้นเนี่ยคือแสดงว่าคุณเพลินหลงหรือว่ายกตนไปในเรื่องคุณวิเศษอะไรอย่างในหนึ่งที่เรามี เจ้าค่ะ ก็จะเป็นลักษณะของความขนองหยาบเกิดขึ้น เจ้าค่ะ ความขนองหยาบ อันนี้เป็นข้อ6นะเจ้าค่ะโยมนับไปแล้วข้อถัดไปคือข้อที่7เจ้าค ่ ะ เป็นความเป็นข้อที่7นะข้อที่1คือความลังเลใช่ไหมข้อที่2คือมนสิการคือก็ความไม่ทำให้ในใจอามนัสสิการข้อที่3คือความเคลิ้มง่วงซึมข้อที่4คือความสะดุ้งหวาดเสียวข้อที่5คือความตื่นเต้น เข้าไป ข้อที่6นี่ก็จะเป็นความขนองหยาบนี ้ขนองหยาบ ใช่ใช่ความขนองหยาบนี้เราจะแก้ด้วยอะไรลักษณะความขนองหยาบเนี่ยก็ต้องแก้ด้วยความที่เรามีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ด้วยเหมือนกับว่าคนที่เขาสะใภ้ใหม่สะใภ้ใหม่เนี่ยพอมาถึงเรือนของผัวสามีได้ไม่นานนี่พวกเขาต้องมีความเคารพยำเกรงในพ่อผัวในแม่ผัวในแม้กระทั่งคนใช้เพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นคนใหม่เนี่ยเราต้องทําจิต ใช่ ใช่ความเคารพยำเกรงลักษณะนี้แหละที่ว่าเป็นความที่เราต้องตั้งทรงจิตเอาไว้ไม่ให้ให้เหมือนลักษณะของสะใภ้ใหม่อย่าทําตัวเป็นสะใภ้เก่านะซึ่งจะเป็นแบบว่าแบดแบดแบดแบดขึ้นหรือว่าทำตัวให้มีความขนองหยาบขึ้นอันนี้เราก็อย่าเป็นอย่างนั้นนี่คือลักษณะของความที่จะแก้ความขนองหยาบก็ต้องด้วยความเคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าสอนไว้งี้ว่าเราจะเกรงใจพระธรรมบอกไว้งี้เราจะไม่ผิดเลยหมู่อริยสงฆ์ที่ท่านเตือนไว้บอกไว้งี้เราก็จะทำตามนั้นมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็ในศีลขาสี่ข้อนี้จะสามารถแก้เรื่องความขนองหยาบได้นี่คือในข้อที่6นะข้อที่6 ข้อที่7เจ้าค่ะ ข้อที่6จบไปแล้วต่อไปข้อที่7ข้อที่7คือเรื่องของเอาใหม่ทีนี้เราพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆที่ผ่านมาที่มันไม่ดีใช่ไหมด้วยการทำความเพียรเต็มที่พอทำความเพียรเต็มที่บางทีมันทำความเพียรมากเกินไปความเพียรที่เกินไปนี่ก็ทำให้สมาธิเคลื่อนได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราจะแก้ปัญหาเราก็จึงเร่งความเพียรมากเกินไปก็ไม่ได้ไอ้ ไอ้ที่มากเกินไปไม่ได้สมาธิเสื่อมนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าคนหนึ่งเขาเอามือสองมือจับนกกระจาบจับนกกระจาบตัวหนึ่งถ้าจับแน่นเกินไปนกก็ตายเหมือนกันถ้าเราทำความเพียรมากเกินไปฉันต้องได้สิโอ้ตั้ง10ปีมาแล้วฉันได้ตั้ง2ชั่วโมงคราวนี้ทำไมไม่ได้ต้องได้ต้องได้บีบบังคับมากเกินไปเครียดแน่นอนเครียดแน่นอนอันนี้ก็จะทำให้ไม่ได้จนไม่สมาธิเสื่อมเราต้องทำยังไง2อันนี้บางทีทำความเพียรมากเกินไปนี่คือในข้อที่7ใช่ไหมบางทีก็งั้นหย่อนลงหน่อยหย่อนมันดันไปหย่อนเกินไปก็เป็นความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ได้อีกสมาธิก็เสื่อมอีกนี่คือในข้อที่8 7-8 นี่มาคู่กันคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป เจ้าค่ะ ความเพียรย่อหย่อนเกินไปนี่เปรียบเหมือนไว้กับบุคคลเขาจับนกกระจาบด้วยมือสองมือล้วมเกินไปนกก็บินหนีไปได้ บ ิน หนีเจ ้ าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นสองข้อนี้ก็ต้องแก้ด้วยความเพียรที่พอดีพอดีพอดีพอดีลักษณะพอดีพอดีเนี่ยเป็นยังไงคุณชัยคืออย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเราจะบังคับต้องได้นี่คือแบบมันความเพียรเยอะเยอะเกินไปใช่ไห ม เราพยายามจะควบคุมมันมากควบคุมมันมากควบคุมเกินไปก็ไม่ได้หรือถ้าไม่ควบคุมเลยปล่อยปละละเลยก็ไม่ได ้ นี่คือในข้อที่7และ8ที่ความเพียรจัดเกินไปความเพียรหย่อนเกินไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงบังคับไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ได้บังคับไม่ได้ปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้งั้นต้องควบคุมให้ดีลักษณะการที่บังคับก็ไม่ได้ลักษณะการที่ปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้แต่ต้องควบคุมให้ดีนี่คือคุณต้องตั้งสติเอาไว้ให้ดีเหตุปัจจัยเราสร้างให้ถูกนี่คือสำคัญอย่าให้มีความที่แบบว่าอยากแล้วความอยากลักษณะที่แบบมันออกหน้าเกินไปนี่มันเลยเป็นความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปถ้าออกมาในรูปของความเพียรเอาที่เราจะปรับให้มันลดมันดันเกินไปต่ำๆก็เป็นความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปแล้วเราจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างกับว่าขับรถอย่างนี้นะคุณใจถ้าสมมติว่าคุณจะพยายามที่จะเหยียบแต่เบรกอย่างเดียวรถมันก็ไปไม่ได้คือบังคับมันควบคุมมันเกินไปหรือถ้าบอกว่าเราจะขับคันเร่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเบรกเลยรถที่อันตรายที่สุดคือรถที่ไม่มีเบรก ค่ะ ซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้อีกก็เกินไปมันก็ต้องรู้จักควบคุมเบรกบ้างเร่งบ้างเลี้ยวโค้งบ้างการควบคุมนั้นจะทำยังไงต้องตั้งสติไว้ให้ดีตั้งสติไว้ให้ดีด้วยความเพียรแต่พอดีนี่คือในคู่กันข้อที่7และ8ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ค่ะ ถัดมาในข้อที่9คุณใจนั้นคือความกระสันอยากความกระสันอยากถ้าเราอยากได้แบบสมัยก่อนที่เราต้องได้จะได้2ชั่วโมงคราวนี้ฉันก็ต้องได้2ชั่วโมง10นาทีสิโอ้แล้วอยากแล้วก็จะไม่ได้ มากไป ไม่ได้ลักษณะความกระสันอยากไม่ได้เพราะว่าสมาธิเนี่ยคุณจะไม่ใช่ว่าจะคนที่เขาได้เนี่ยนะคนที่เขาได้สมาธิแล้วจนทำบ่อยจนกระทั่งมีความรู้มีญาณเกิดขึ้นนี่เขาจะมีญาณอันหนึ่งว่าความสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าคนทั่วคนชั่วคนถอยจะมาเสพได้ไม่ใช่ ใช่ค ่ ะ แต่ได้ด้วยความที่ระงับได้ด้วยความประณีตไม่ได้ด้วยการปรุงแต่งห้ามกันไม่ได้ ใช่ค่ะ โอเคนะนี่คือญาณที่เขาจะเกิดขึ้นเขาจะรู้เลยว่าเราก็อยากก็ไม่ได้เว้ยไม่ได ้ สมาธิเคลื่อนเลย โอเ คคือถ้าอยากปุ๊บเนี่ยเขาชื่อว่าเดินทางตรงข้ามกันกับสมาธิเลยอะนี่คือในข้อที่9ในข้อที่10นั่นก็คือความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆถ้าจะกำหนดนานและตัดสัญญาใส่ใจไปในสิ่งต่างๆสมาธิก็ใช่อยู่วิตกวิจารณ์ก็มีอยู่แต่ใช้ใจไปในวิตกนั้นวิตกนี้วิตกโน้นสมาธิก็แบบจะมีความฟุ้งขึ้นนี่คือแบบสมาธิละเอียดเลยนะอย่างกรณีของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยที่ท่านได้ฌาน4ด้วยซ้ำนะแล้วก็ได้ทิพยจักษุด้วยนะแล้วก็ไปตรวจทั่วพันโลกธาตุเนี่ยโอ้ยทำไมยังไม่บรรลุสติมาถามท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าโอ้เนี่ยความที่ท่านไปตรวจดูเนี่ยคือลักษณะความที่ยังเป็นความฟุ้งซ่านอยู่นิดหนึ่งเป็นอุทธัจจะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านนิดหนึ่งแล้วความที่แบบว่าทำไมฉันไม่บรรลุสติได้เป็นกุกุจจะกุกุจจะแบบความฟุ้งซ่านนำการใจซึ่งสมาธิทำไมยังมีอันนี้อยู่นี่เป็นลักษณะของสังโยชน์เครื่องรอยรัดที่ทำให้หลุดพ้นไม่ได ้ มันก็อย่างทำให้เราข้องใจอยู่ใส่ใจไปในสิ่งนั้นสิ่งนี ้ อันนี้คือในข้อที่สิบ ค่ะ ส่วนในข้อที่11นั้นคือความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไป ก ็คิดว่าถ้า เป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย ์ความเพ่งนี้ก็คือเราเพ่งคือฌานเกินไปอันนี้ไม่ใช่ความเพียรที่เกินไปแล้วนะเพราะความเพียรที่เกินไปที่ว่าเหมือนแบบจับนกกระจาบแน่นเกินไปเนี่ยเป็นลักษณะทางกายเป็นลักษณะทางจิตอันนี้เราทำความเพียรพอดีแล้วแต่มันยังเกินไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยคือเพ่งต่อรูปหน่อยจนเกินไปนิดหนึ่งก็เคลื่อนเหมือนกันนี่คือสมาธิขั้นละเอียดเลยคุณใจสิบเป็นอย่างเนี่ยบางทีเราละไอ้ความสะดุ้งหวาดเสียวได้แล้วบางทีมันกลับมาอีกอาจจะ3ปี5ปีมันกลับมาอีกเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมด10อย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเราละอันหนึ่งแล้วมันจะไปเลยนะมันกลับมาได้อีกเราก็ต้องรู้จักห้ามอันนี้แล้วก็ห้ามอันนั้นให้มันดีให้มันดีซึ่งความเพียรที่ลักษณะความกระสันอยากคุณจะละได้ยังไงคุณก็อย่าไปอยากละด้วยความที่ไม่อยากความไม่อยากนี่ไม่ใช่ว่าอยากที่จะไม่ได้ก็คือฉันอยากที่จะไม่ได้สมาธิไม่ใช่อย่างนั้นแต่แบบเลิกคิดเรื่องความที่ต้องการนี้ไปเลยแล้วจะความที่ใส่ใจไปในสิ่งต่างๆจะละได้ก็ด้วยก็อย่าใส่ใจไปในสิ่งต่างๆอย่าเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปนั่นคืออุปกิเลสสิบเป็นอย่างที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ทำให้สมาธิท่านเนี่ยเสื่อมถึงสุดรอบด้วยกันต้องมีแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอาจจะมีมากกว่านั้น2อย่าง3อย่างอาจจะมีทำให้แบบสมาธิของเราเหลือแค่5นาทีถ้าไม่มีการปรุงแต่งทางกายเกิดขึ้นเป็นลักษณะของการปวดหัวมาในรูปแบบนี้หรืออย่างไรอย่างไรทั้งหมดนี้มันต้องหลายอย่างคุณใจสิบเป็นอย่างเนี่ยถ้าเราจะพูดรวมเป็นอย่างเดียวเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้ก็คือว่าคุณตั้งสติไว้เลยคุณตั้งสติไว้ให้ดีอย่าให้มีความอยากแต่สร้างเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องเหตุปัจจัยที่ถูกต้องในที่นี้ก็คือว่าระลึกถึงลมหายใจถ้าคุณเจริญอานาปานสติอย่าให้มีความอยากเพราะนั่นจะเป็นนิวรณ์เป็นความกามฉันทะความพอใจในกามพยายามที่จะแบบสร้างเหตุปัจจัยอย่างอื่นเช่นการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการคบเพื่อนดีเหตุปัจจัยพวกนี้คุณทำพอเพียงไหมเพื่อที่จะให้คุณตั้งสติขึ้นได้ไอ้เจ้าอุปกิเลส11อย่างนี้ก็จะค่อยๆกำจัดไปได้ทีละอย่างละอย่างก็จะค่อยดีขึ้นมาอันนี้ให้มีความหวังเลยให้มีความมั่นใจให้มีความมั่นใจว่าถ้าเราทำเราต้องได้แต่อย่าให้มีความอยากความอยากกับความมั่นใจไม่เหมือนกันความอยากกับความเพียรไม่เหมือนกันแต่ความอยากต้องละความมั่นใจต้องทำให้มากความเพียรเราต้องทำให้มากอย่างนี้นะถึงจะได ้เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะให้คำแนะนำกับคุณโอซึ่งดิฉันก็หวังใจว่าคงจะทำให้ท่านฟังท่านบ้านท่านอื่นๆนะคะที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกับคุณโอนั้นได้นำไปปรับใช้กับตนเองก็คงจะมีสมาธิดีขึ้นนะคะต่อไปเป็นคำถามของ Facebook มาจาก Facebook เช่นกันพระเจ้าค่ะพระอาจารย ์ คือคุณรัตนาวุฒินะเจ้าค่ะก็จะเขียนคำถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าท่านบอกว่าเป็นโอกาสของท่านแล้วที่ได้เจอสัตบุรุษที่เกิดประโยชน์อย่างสูงอย่างเช่นพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอันนี้โยมเติมเองก็เลยอยากจะฟังประโยชน์แล้วก็เหตุผลของการประมาณคือการรู้ประมาณในการบริโภคข้อโภชนะมตันยุตาเจ้าค่ะตามแนวทางของพระพุทธองค์ขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติแล้วก็การจดจำของทางท่านผู้ถามเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเมตตาด้วย คำนี้คือการรู้ประมาณในการบริโภคการรู้ประมาณในการบริโภคแปลตรงตัวเลยคุณใจมาจากศัพท์ที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตามัตตัญญูก็คือรู้ประมาณในอะไรโภชนะคืออะไรคืออาหารนั่นแหละอาหารคือโภชนะรู้ประมาณในการบริโภคของเราการรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญที่ว่าก็เรียกว่าคือเราจะแบ่งคำสอนของพระเจ้าเนี่ยนะแบ่งเป็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเอา3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาใช่มั้ยศีลถ้าเราจะแบ่งให้มันละเอียดลงไปก็จะเป็นศีลธรรมดาศีลที่เป็นพุทธสมาธิสมาธิและปัญญาศีลคือศีล5ศีล8ศีลที่เป็นพุทธสมาธิ สมาธิและปัญญา4ก้อนแบ่งเป็น4ก้อนนะไอ้ส่วนที่ว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยคือตัวนี้คือการรู้ประมาณในการบริโภคเพราะว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ไม่ได้เกี่ยวกับศีล5ศีล8โอเคอย่างศีล5ศีล8นี่มีข้อกำหนดบทบัญญัติไว้เรียบร้อยทั้งบทเพียรชนะและความหมายต่างๆด้วยใช่ไหมอันนั้นคือศีลที่เป็นไปเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เอาแต่พอทำศีลได้แล้วบางคนอาจจะแบบจิตฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นนี่โน่นยังทำจิตให้สงบไม่ได้โอเคนี่ธรรมดาใช่ไหมบางคนคุณมีศีลแต่คุณยังอาจจะยังไม่มีสมาธิเอาเขาก็จึงมีส่วนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิขึ้นมาที่ไม่ได้เป็นข้อ5ข้อ8แต่ว่าเป็นการปฏิบัติทางกายวาจาที่มันก็ยังไม่เป็นสมาธิด้วยเพราะสมาธิคือชั้น1 2 3 4ใช่มั้ยถึงเหนือขึ้นไปปัญญานี่ก็เป็นเรื่องของอิทธิวิธีอะไรนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปละแต่ข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ไม่ใช่ศีล5ศีล8แล้วก็ไม่ใช่สมาธิด้วยเพราะสมาธิเป็นเรื่องของทางจิตข้อปฏิบัติทางกายวาจาตรงเนี้ยเราพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมีอะไรบ้างข้อ1เลยที่คุณรัฐวุฒินี่กล่าวมาคือโภชเนมัตตัญญุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคการรู้ประมาณในการบริโภคและที่มาด้วยกันในหมวดนี้ทั้งหมดเลยขอยกหัวข้อไว้ตรงนี้ก่อนนะก็คือความสันโดษความสันโดษด้วยบริขารตามมีตามได้เหมือนนกมีภาระเวลามันไปไหนก็คือแค่ปีกของมันสองข้างเรามีบริขารตามมีตามได้นี่คือดีสันโดษก็มาคู่กับคำว่ามักน้อยด้วยนี่คือในข้อที่สองในข้อที่สามนั้นก็คือความที่สำรวมอินทรีย์ความที่สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้จักปิดกั้นไม่ให้อกุศลธรรมเข้ารู้จักที่จะเปิดทางให้กุศลธรรมเข้ามาได ้เจ้าค่ะ ข้อที่4นั้นก็คือความที่เป็นผู้ตื่นประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นคำว่าประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยก็คือว่าคุณนอนยามเดียวในตอนกลางคืนคือยามกลางราตรีแล้วก็ไม่นอนกลางวันไม่นอนกลางวันในยามกลางแห่งราตรีคือไม่ใช่ว่าพอพระอาทิตย์ตกดินจะก็นอนเลยแต่ว่าปล่อยเวลาให้มันล่วงไปทำนั่นทำนี่ไปสักหน่อยหนึ่งสักยามหนึ่งพอตอนเช้าก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นโด่งแล้วคุณค่อยตื่นแต่ตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาทำการนั่นนี่อันนี้คือนอนแค่ยามเดียวในตอนกลางคืนโอเคอย่างนี ้ นี่คือประกอบอยู่ในมันเป็นเครื่องตื่นยังมีการเสพเสนาสนะสงัดแล้วก็ยังมีการที่สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาและการประกอบอยู่ในธรรมเป็นก็เหลือทั้งหมด5อย่างนี้แต่ถ้าอาตมาจะไม่ผิดเนี่ยจะมี5อย่างนี้แหละที่เรียกว่าเป็นหมวดที่เรียกว่าอยู่ในศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิ5อย่างนี้อันที่นี้เรามาลงรายละเอียดในคำดาวของคุณรัตนวุฒิตรงจุดนี้แหละว่าข้อปฏิบัติจริงๆเนี่ยควรจะทำอย่างไรเพราะว่านี่เป็นข้อปฏิบัติทางกายเป็นก็ปฏิบัติทางวาจาที่เราทำทางกายของเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในทางใช้ปากเราเนี่ยกินอาหารเนี่ยนะยังไม่ได้เกี่ยวไปเกี่ยวข้องกับในใจแล้วก็ไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดทำอย่างไรท่านเปรียบเทียบไว้ในข้อแรกเลยก็คือเหมือนกับกินเนื้อบุตรกินเนื้อบุตรกินเนื้อบุตรนี่คือกินเนื้อลูกของตัวเราเองนี่แหละสมมติว่าพ่อแม่ ม ัน ฝืนใจเลยนะเจ้าค่ะมันกินไม่อร่อยแน่นอนเจ้าค่ะ แล้วก็คลอดลูกออกมาอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกคนหนึ่งลูกเดียวลูกน้อยด้วยคนเดียวด้วยลูกชายด้วยโอ้โหรักมากแน่นอนเอาไปเดินทางทุรกันดารแล้วก็เสบียงเนี่ยก็เอาไปไม่มากเอาไปน้อยปรากฏว่าไปถึงตรงกลางที่เป็นทางทุรกันดารนั้นจะถอยหลังก็ไม่ได้ละเสบียงหมดจะเดินหน้าก็ยังไม่ถึงจะทำยังไงเสบียงหมดโอ้ยทำยังไงดีพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าไม่งั้นเราตาย3คนงั้นฉันสละชีวิตฉันนี่แหละให้แม่และลูกกินซะเพื่อที่ว่าจะได้เดินทางต่อไปได้คุณจะคิดดูนะทางทุรกันดารเนี่ยไฟนี่ไม่มีแน่เกลือนี่ไม่ต้องพูดถึงเสบียงหมดแล้วนะข้าวนี่ก็ไม่ต้องมีคุณจะทำยังไงก็มีแต่แสงแดดอย่างเงี้ยโอ้สละชีวิตให้กินนี่ก็ต้องกินเนื้อดิบด้วยแล้วก็ไม่ได้ปิ้งแน่นอนเพราะไม่มีไฟใช่ไหมไม่มีรสเค็มรสหวานอะไรที่จะปรุงได้แน่แล้วยังเป็นเนื้อของคนที่ฉันรักอีกอ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหว ให้ฉันตายแทนก็แล้วกันเมียก็คิดว่าอย่างนี ้ ผัวบอกว่างั้นฉันยอมตายเพื่อให้เธอกับลูกได้กินฉันยอมเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันสละเมียก็คิดว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเธอจะให้ฉันตายซะเพราะว่าฉันก็รักเธอก็ว่ากันอย่างนี้นะสามีก็มีความคิดว่าโอ้ภรรยานี่เราก็รักนะแล้วถ้าแม่คือภรรยาของเราเนี่ยตายเนี่ยลูกก็คงจะอยู่ไม่ได้มันต้องกินน้ำนมต้องดูแลอะไรต่างๆใช่ไหมเอ๊แต่ว่าก็จึงเกิดความคิดนี้ขึ้นมาถ้าลูกตายนี่เราสองคนนี้ยังมีลูกกันใหม่ได้ก็จึงปรึกษากับภรรยาว่าเอางี้แล้วกันเราฆ่าลูกแล้วก็เอาเนื้อกินเรารอดพ้นทางกันดารแล้วเราค่อยมีลูกกันอีกคนหนึ่งเถอะนะภรรยาก็เห็นด้วยแต่แบบว่าคือจำใจเพราะว่าทำไงได้มันจะไม่รอดนะก็เลยเอางี้แม่ก็พูดงั้นเธอฆ่าลูกกันแล้วกันนะพ่อก็เลยจะเอาลูกเนี่ยมาฆ่าใช่ไหมแต่พอจะฆ่าคุณใจโอ้ทำไม่ลงเพราะว่าโอ้ฉันอุตส่าห์หาเลี้ยงชีพเพื่อมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยอุตส่าห์รักแล้วจะให้มาฆ่าได้ไงโอ้ทำไม่ไหวก็เลยให้ลูกไปหาแม่ให้แม่ฆ่าแม่ก็โอ้จำเป็นลูกงั้นขอแม่ฆ่าแล้วกันนะแม่ก็จะฆ่านี้ฆ่าไม่ลง ฆ่าไม่ลง เพราะว่ารักลูกออกจากคันตัวเองจะไปฆ่าได้ไงใช่ปะว่าฆ่าไม่ลงงั้นลูกไปหาพ่อไปก็ส่งไปให้พ่อก็จะฆ่าทีนี้โอ้ยฆ่าไม่ลงก็ส่งไปให้แม่ส่งกันไปส่งกันมาอย่างเงี้ยลูกตายเอง เจ้าค่ะ ทำไงทีนี้โอ้ลูกตายแล้วตัวเขียวขึ้นเลยอ้าวโอ้โหใจสลายใจสลายพวกฆ่าก็ฆ่าไม่ลงเลยใช่ไหมแต่บ้านดันตายเองโอ้ทำไงใจสลายแล้วถ้าจะไม่กินเนื้อก็จะไม่รอดก็จำใจกินเลยทีนี้จำใจกินเลยจำใจกินว่าอาศัยรับประทานเพียงเพื่อข้ามทางอันกันดารคือกินเนี่ยไม่ได้คิดว่าโอ้โหนี่เป็นสุดยอดอาหารที่แบบว่า อร่อย ที่สุดแล้วฉันแบบได้กินที่สุดแล้วดีไม่คิดอย่างนั้นแน่สองจะไม่คิดว่าเดี๋ยวกินเก็บไว้กินตรงนี้วันนี้เท่านี้แล้วเดี๋ยวพอไปถึงที่แล้วมีเครื่องปรุงมีไฟต่างๆจะไปทำกินให้มันอร่อยขึ้นจะไม่มีคิดอย่างนี้จะไม่ได้เก็บไว้กินคือกินเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จะฝังทิ้งหรือไม่ก็เผาเสียจะไม่ได้คิดว่าจะไปแบ่งคนอื่นหรือแม้แต่จะไปบอกว่านี่โหตอนฉันเดินมานี่ฉันได้กินเนื้อเด็กนี่หุนอธิบายความอร่อยอะไรไม่มีแน่นอนจะไม่ได้ไปเที่ยวพรนนาว่าฉันได้กินเนื้อเด็กแบบนั้นแบบนี้ไม่มีโอเคนะแล้วก็ความที่บ้าจะต้องมาเลือกเดี๋ยวขอกินเนื้อน่องก่อนแล้วก็มากินเนื้อท้องแล้วก็ไปกินเนื้อแขนจะไม่คิดแบบนี้จับตรงไหนได้หยิบตรงไหนก็กินจับตรงไหนหยิบตรงไหนได้ก่อนก็เอาใกล้ก่อนกินเพื่อที่จะอาศัยข้ามทางกันดารเท่านั้นเอางี้นะ เพื่อประทังชีวิต เพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเลย เจ้าค่ะ เพราะนั้นจะกินจนล้นคอหอยไหมคุณเดินใจว่า ไม่ มีนะแค่ถึงลิ้นปี่นี่ก็ไม่ถึงแล้วเอาแค่ว่าพออาศัยเดินข้ามทางกันดารเท่านั้นถ้ามันจะเหลือเท่าไหร่จะทิ้งก็ไม่ว่าอะไรไม่เอาก็ทิ้งไปเลยไม่ได้คิดว่าจะเก็บแล้วไปต่อกินต่อหรือแบ่งคนอื่นกินหรือไปเที่ยวโพธนาว่าฉันได้กินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี เจ้าค่ะ เรียกแบบสุดๆเลยนะใจสุดๆเลยกินเทียบให้เหมือนกับเนื้อบุตรคือเนื้อลูกของตัวเองแล้วถ้าพอโหเราทำจิตได้ขนาดนี้นะคุณใจอันนี้ส่งนี่นะคืออนาคามีเลยนะได้เป็นอนาคามีผลอนาคามีผลพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่พิจารณาได้แบบนี้ในอาหารคือคำข้าวเนี่ยจะเป็นเหตุให้ไม่ต้องกลับมาสู่โลกที่มีกามอีกต่อไปนั่นก็หมายถึงว่าเป็นอนาคามีเลยเป็นอนาคามีผลอันนี้ส่งเป็นแบบนี้แต่นี่นี่คือรายละเอียดที่แบบพูดกันมาตั้งเยอะเนี่ยเพื่อที่จะบอกถึงว่ารายละเอียดเนี่ยโอ้ท่านอธิบายไว้งี้เยอะมากยาวมากเลยมีคำอธิบายอีกเปรียบเทียบพ่อแม่เนื้อลูกอะไรต่างๆด้วยความเป็นปฏิกูล9อย่างทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงแค่ว่าหัวข้อที่คุณณัฐวุฒิยกมาเนี่ยก็คือโภชเนมัตตัญญุตารายละเอียดที่ไม่ต้องมากถึงขนาดเนื้อบุตรขนาดนี้ที่แบบรายละเอียดย่อๆก็คือบทที่เราสวดในการที่จะพิจารณาอาหารปฏิสังขายโยนั่นแหละปฏิสังขายโยท่านผู้ชมทุกฟังอาจจะเคยคุ้นเคยกับบทนี้ว่าปฏิสังขายโยนิโสปินนาบาตังปฏิเสวามิ ือเราพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานหรือ หลังการรับประทานว่าอาหารเนี่ยให้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันแยบคายใช่ไหมหัวข้อคือโภชเนมัตตัญญุตารายละเอียดคือพิจารณาโดยแยบคายว่ายังไงว่าไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งไม่สี่อย่างนี้นะแล้วให้ทำยังไงแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ไม่เอาสี่อย่างนั้นแต่เอาสี่อย่างนี้โอเคด้วยการไม่เอาสี่อย่างนั้นและเอาสี่อย่างนี้เนี่ยจะทำให้ขจัดเวทนาเก่าได้และจะทำให้ไม่ทำให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญก็จะมีแก่เรานี่คือรายละเอียดที่ว่าตรงนี้นะก่อนนี้มันสั้นๆน้อยๆของหัวข้อว่าโภชเนมัตตัญญุตาเพื่อที่จะอธิบายไปต่อถึงความที่เหมือนกินเนื้อบุตรอย่างดีกว่า เจ้าค่ะ โอเคนี่คือโภชเนมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตาคือการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคแล้วจึงบริโภคอันนี้คือหัวข้อที่ว่าเอาแล้วไม่พิจารณาเพื่อไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อมัวเมาไม่กินเพื่อประดับไม่กินเพื่อตกแต่งอย่างเงี้ยไม่กินเพื่อมัวเมาอย่างเงี้ยเมาในอาหารบางคนกินอาหารเสร็จปุ๊บโหแบบเต็มที่เลยแล้วก็เมาในอาหารลักษณะความเมาในอาหารนี่คือเมาในความอร่อยของมันเมาในปริมาณของมันอร่อยว่าฟาดเต็มที่คือคนที่กินมากเกินไปใช่ไหมมันแน่นจนถึงลิ้นปี่อย่างเงี้ยกระเพาะนี่ปกติเราจะรับได้ลิตรหนึ่งแต่บางทีฟาดไป3ลิตรกระเพาะมันขยายออกใช่ปะขยายออกปุ๊บเนี่ยไอช่องว่างที่มันจะปกติมันจะมีอยู่ในท้องของเราเนี่ยมันก็ถูกอัดแน่นเต็มไปด้วยอาหาร เต็มหมดจ้ะค่ะอึดอัดเลย การย่อยก็จะทำได้ยากการย่อยก็จะทำได้ยากเพราะกระบวนการย่อยเนี่ยมันจะมีพวกก๊าซอะไรที่ผลิตออกมาด้วยถ้าก๊าซที่มันไม่มีที่ไปมันก็ขวางอยู่ในท้องเรานี่แหละมันก็ทำให้การเข้าทำปฏิกิริยาของพวกน้ำย่อยอะไรต่างๆก็ทำได้น้อยทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากันการตอนที่มีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องบ้างอย่างนี้คือหลักวิทยาศาสตร์นะพอร่างกายของเราเนี่ยย่อยอาหารได้ไม่เต็มที่ประสิทธิภาพน้อยเนี่ยสารอาหารที่ดูดซึมได้ก็น้อยข้างในยังเน่าอีกเพราะอาหารที่มันย่อยไม่ได้เต็มที่มันก็จะบูดเน่าเพราะมันไม่มี residual ไม่มีน้ำย่อยที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยาใช่ไหมถ้ามันเป็นหมัก okay. ในลักษณะที่ว่าร่างกายจะดูดซึมไปได้เนี่ยพอมันไม่ได้หมักปุ๊บมันก็จะเน่าเน่าอยู่ข้างใน okay. เน่าอยู่ในก็เป็นเกิดเป็นโรคภัยแค่เจ็บใหม่ๆเวทนาใหม่เกิดขึ้นแน่นอนเวทนาใหม่อันดับแรกเลยเกิดขึ้นก่อนเนี่ยคือความที่อิ่มจนอึดอัด okay. เวทนาใหม่ที่เกิดขึ้นอันที่สองก็คือคนที่พอกินอาหารลักษณะที่แบบว่าเยอะเกินไปใช่ป่ะคิดว่า okay. อ ย่างเป็นพระบวชใหม่บางทีกินมื้อเดียวเหรอตอนเย็นไม่ได้กินใช่ไหมแค่กินเช้าเพลนฟาดเต็มที่อะไรเงี้ยนะฟาดแบบกิน 3-4 มื้อ แน่นเลย แน่นเลยเนี่ยพอแน่นเสร็จปุ๊บกินมากเกินไปเนี่ยบางคนมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าตอนเย็นๆดึกๆหรือตื่นเช้าใหม่ๆมันจะหิวมากมีความรู้สึกแบบแสบท้องเหมือนกับหิวต้องกินอย่างเงี้ยนั่นเป็นเพราะว่าความที่ร่างกายของเราเนี่ยย่อยได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพการดูดซึมก็ได้ไม่เต็มที่แล้วยังมีพิษอะไรต่างๆอีกเพราะว่ามันเน่าอยู่ข้างในใช่ไหมพอมีการดูดซึมได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็ยังต้องการอาหารอยู ่ ยังต้องการอาหารอยู่ตั้งแต่ที่กินมากนี่นะตอนนั้นที่กินมากเวทนาใหม่อีกคือโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นจากความเมาในอาหารนั้นก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างนั้นไม่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งประดับตกแต่งเช่นบอกว่าโอ้อาหารนี้มีคอลลาเจนสูงกินซะโอ้นี่คือเพื่อประดับตกแต่งนะ เข้า ใจไหมแต่ว่ากินอะไรให้ยังไงแต่กินเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าความที่กายของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าว่าธาตุสี่นี้ตั้งอยู่กันไม่ได้เช่นบางคนธาตุไฟมากเกินไปเช่นเป็นไข้ก็ตายได้บางคนธาตุน้ำน้อยเกินไปเช่นเป็นอหิวาตกโรคน้ำออกจากร่างกายก็ตายได้ในกรณีของไฟเนี่ยธาตุไฟเนี่ยก็คือไฟที่เผาอาหารให้ย่อยถ้าบอกว่าเราไม่กินอาหารปุ๊บ ไฟที่เผาอาหารให้ย่อยก็ไม่มีก็น้อยน้อยน้อยน้อยถ้าไฟน้อยเกินไปคุณก็ตายถ้าคุณกินมากกินเข้าไปเท่าไหร่ไฟมันก็ยิ่งเผามากขึ้นมากขึ้นไฟก็มากเกินไปก็ไม่ดีเพื่อให้กายตั้งอยู่ได้นี่หมายความว่าธาตุไฟต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอเพื่อให้ระงับเวทนาเก่าเวทนาเก่ามี3อย่างคุณใจคือ1ความหิวที่เกิดในปัจจุบันคนที่หิวเนี่ยมันกับไฟมันจะเผาท้องอยู่คุณจะแบบแสบท้องคุณต้องกินเพราะนั้นธาตุไฟมันออกมาแล้วคุณต้องเอาเชื้อเพลิงเข้าไปเพื่อให้มันมีนั่นคือเวทนาเก่าคือความหิวหรือเวทนาเก่านี่คือโรคภัยไข้เจ็บที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันเช่นบางคนไม่ถูกกับอาหารประเภทนี้แม้แต่ลิ้นมันชอบเช่นว่าตอนนี้เป็นแผลอยู่เงี้ยคุณไม่ควรกินอะไรอ่ะกินไข่เงี้ยเป็นของแสลงอะไรที่ของแสลงแต่ของแสลงนั้นฉันดันชอบอย่างคนที่เป็นโรคเกาต์คุณจะมากินยอดผักอย่างเงี้ยไม่ได้ เจ้าค่ะ แม้แต่มันชอบเอาต้องระวังก็ต้องรู้อะไรแสลงอะไรไม่แสลงใช่ไหมเพื่อที่จะกระจัดโรคภัยไข้เจ็บเก่าแล้วในข้อที่3นั้นก็คือเวทนาคือความรู้สึกที่บอกว่าเกิดจากการกินอาหารแล้วมันชอบไม่ชอบอย่างไรนี่คือลักษณะเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นก็เราเรียกว่าเวทนาเก่าจากอาหารที่เราชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนี่ก็เป็นเวทนาเก่าก็กำจัดเสียป้องกันเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดความหิวที่เกิดขึ้นตอนบ่ายหรือค่ำแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆไอ้ความหิวที่จะเกิดขึ้นตอนบ่ายหรือค่ำเนี่ยเราสามารถแก้ได้ง่ายๆด้วยการที่ว่ารับประทานอาหารพอประมาณแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดละเอียดเพราะว่าในน้ำลายของเราคุณจะมันมีเอนไซม์ที่ไว้สำหรับย่อยอยู่ในน้ำลายของเราเนี่ยนะย่อยโดยเฉพาะยิ่งพวกแป้งในกระเพาะเนี่ยมีแค่เอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนไขมันแค่นี้เองแล้วก็สารอื่นๆแต่ไม่มีพวกแป้งเนี่ยต้องย่อยในปากของเราเพราะเราต้องเคี้ยวอาหารละเอียดถ้าเราเคี้ยวละเอียดน้ำลายเนี่ยมันได้คลุกเคล้าอยู่ในอาหารโดยเฉพาะยิ่งข้าวเข้าไปในท้องปึ้งประสิทธิภาพการย่อยของเราจะสูงพอประสิทธิภาพการย่อยสูงปุ๊บไม่ต้องกินอิ่มเท่าไหร่มากกินพอดีแต่มีช่องว่างหรืออยู่ในท้องนิดหนึ่งเพื่อให้เวลาที่เอนไซม์หรือพวกจุลินทรีย์มันทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดแก๊สออกมามันมีที่ไปไม่มาขวางกระบวนการทำปฏิกิริยาของมันพอดูดซึมได้หมดย่อยได้หมดปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นสารอาหารเกิดขึ้นละไม่มีของเหลือของเน่าการเข้าทำปฏิกิริยาก็สามารถผลิตอะไรต่างๆที่ร่างกายต้องการเอาไว้ได้หมดไนโตรเจนสารนั้นสารนี้ก็ผลิตได้ในท้องเราเสร็จปุ๊บก็ดูดซึมเข้าไปร่างกายเราก็ไม่หิวพอไม่ได้มีความต้องการอาหารมันก็ทำให้เราไม่ต้องหิวอีกเนี่ย ค่ะ อันนี้คือลักษณะของโภชเนมตัญจุตาคือการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคนะไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อโมเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่เพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากและเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์4อย่างนี้คู่นี้รวมกันปึ้งจะทำให้กำจัดเวทนาเก่าไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราไปได้ในลักษณะของโภชเนมัตตัญญุตา เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับคำถามที่คุณรัตนวุฒิได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ใช่อ ันนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเวลาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือคอร์สปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซกเจ้าค่ะตอนที่เราปิดวาจานั้นเนี่ยข้างหน้าเราที่เรานั่งทานของผู้หญิงเนี่ยจะมีคำตรงนี้ไว้เลยค่ะโค้ดคำมาพระอาจารย์ให้ดูเลยว่าให้รับประมาณรับประทานพอประมาณแล้วก็มีเขียนด้วยนะเจ้าค่ะว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่มีโรคภัยแล้วก็ไม่แก่ชราด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ มีความ อายุยืนอะไรประมาณนี้ มีแก้มแก่ช้าแล้วก็จะครองอายุได้ยืนนานอันนี้เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับพระเจ้าปเสนนิโกศลพระเจ้าปเสนนิโกศลเนี่ยตอนนั้นกินข้าวแล้วก็อ้วนจุตูตาเลยอ่ะพอไปถึงวัดเสร็จปุ๊บก็เมาในอาหารก็ง่วงพิงเสาเผลอหลับไปโอ้รู้สึกตัวมาโอ้ทำไมเราเป็นแย่ขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็จึงสอนเรื่องนี้แหละว่าให้รู้ประมาณในการบริโภคพอภายหลังมานี่พระองค์ท่านก็สามารถที่จะวิ่งเดินออกกำลังกายได้ยังล่าสัตว์ได้ดีขึ้นมาก็เพราะว่าด้วยการรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยทำให้ถ้าไฟสม่ำเสมอสุขภาพก็ดีอายุก็ยืนยาวได้และยังเป็นที่จะให้การประพฤติพรหมจรรย์อนุเคราะห์กันไปได้ด้วยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิด้วย เ จ้าค่ะ ใช่ป่ะ สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นท่านทรงเป็นเลิศในโลกนี้จริงๆเพราะว่าสามารถที่จะให้คำแนะนำแก้ไขทุกปัญหาได้หมดเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ ที่ว่าจะให้เรานั้นสามารถที่จะมีกำลังมีความเพียรในการที่จะปฏิบัติให้ได้ให้บรรลุให้สำเร็จอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำสำเร็จนะเจ้าค่ะ yeah, เวลาในรายการใกล้หมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอะไรจะฝากท้ายรายการในเช้าวันนี้ไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ วันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรคของสมาธิใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยของมันพอดีเลยนะสมมติสมาธิจะเกิดได้พอเกิดแล้วมันจะคว่ำลงไปหายลงไปเราพูดถึง11อย่างเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้เหตุปัจจัยที่เรากำลังพูดถึงในปัจจัยคือศีลแน่นอนและเป็นพื้นฐานทุกอย่างศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิการรู้ประมาณในการบริโภคนอกจากนั้นยังมีการสันโดษการคบเพื่อนดีการที่เราอยู่ในที่สงัดการที่เราประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการรู้จักสำรวมอินทรีย์พวกนี้นะคู่กันจะทำให้เกิดสมาธิในกำจัดสิ่งที่ไม่ดีนั้นสร้างสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยให้ถูกต้องสมาธิของเราเนี่ยจะดีมีขึ้นได้เราก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปัญญาให้เกิดการตรัสรู้ทำต่อไปนั่นเอง เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่5อย่างเป็นทางการของจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตามาตอบปัญหาของท่านผู้ที่ได้เขียนถามมาใน Facebook ของทางวัดสองท่านด้วยกันดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านอีกหลายๆท่านทีเดียวค่ะจะได้แง่คิดมากเลยแล้วก็ต่อไปนี้เราก็คงจะรู้แล้วว่าถ้าเผื่อเราหลายๆท่านนั่งสมาธิแล้วสมาธิเคลื่อนนั้นเป็นเพราะอะไรแล้วก็อีกอย่างเรื่องของการรู้ประมาณในการบริโภคทั้งนี้เพื่อเป็นไปให้เราสามารถปฏิบัติศีลหรือว่าอยู่ในศีลในธรรมมากดีขึ้นและสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะก็เห็นจะต้องขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรองค์พระอาจารย์ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะแล้วกลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในรายการธรรมรับรุณเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ